Hoofdstuk 10 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 10 van boek 3. De woorden zijner vrouw, die zijn ergste vrees bevestigden, hadden Alexei Alexandrovitsch een gruwelijke smart veroorzaakt. Deze smart was nog vermeerderd door het gevoel van medelijden, dat haar tranen steeds bij hem verwekten. Want wenende vrouwen en kinderen kon hij nooit zien. Toen Anna hem haar verhouding tot Vronsky verhaald had, en daarbij in tranen was uitgebarsten, ontwaarde hij, in weerwil van zijn toorn en opgewondenheid, dien aandrang van een medelijdend gevoel, dat haar tranen steeds bij hem opwekten. Maar nu hij alleen in het rijtuig was achtergebleven, gevoelde hij zich plotseling van alle mededogen bevrijd, maar ook van de kwellingen van twijfel en ijverzucht, die in de laatste tijd hem geplaagd hadden. Het was hem alsof men hem een tand had uitgetrokken, die hem lange tijd pijn had veroorzaakt. De smart was hevig, maar toch voorbijgaande geweest. Slechts één gevoel bleef over, dat van toorn tegen haar, omdat zij al zo lang zijn leven had bedorven. Zonder eer, zonder gevoel, zonder godsdienst, een geheel bedorven vrouw. Ik heb gedwaald, toen ik mijn leven met haar verbond. Maar in deze dwaling ligt geen slechtheid, en daarom kan ik niet ongelukkig worden. Ik heb geen schuld, maar zij gaat mij niets meer aan. Zij bestaat voor mij niet meer. Alles wat haar en haar zoon, jegens wien zijn gevoel eveneens was veranderd, betrof, hield hem niet meer bezig. Hij stelde er nu slechts belang in, hoe hij op de beste, welgevoegelijkste, geschikste en derhalve ook rechtmatigste wijze zich van het vuil, waarmede zij hem in haar val bespat had, kon reinigen, om daarna zijn werkzaam, eerlijk en nuttig leven voor te zetten. Darjalov had deswege een duel. Maar is de moord een mensen, een verstandig middel om de toestand te ontwarren en de positie ener eerloze vrouw en haar zoon te bepalen? Of, wat mogelijk, ja, zeker geschieden zou. Ik zou gedood of gewond worden. Ik, de onschuldige partij, werd gewond of gedood. Dat zou nog onzinniger zijn. Maar ook geheel daarvan afgezien, zou de uitdaging van mijn zijde een oneerlijke daad zijn. Want ik weet al vooruit, dat mijn vrienden zulk een duel nimmer zouden toelaten. Zij zouden niet dulden, dat het leven van een staatsman, dat voor Rusland nodig is, aan zulk een gevaar werd blootgesteld. Het zou slechts betekenen, dat ik mij, door zulk een duel, een valse schijn zou geven. Derhalve, een duel is onmogelijk, en niemand zal het van mij verlangen. Een proces tot scheiding zou een schandaal verwekken, dat mijn vijanden zouden bezigen om mij voor de wereld te belasteren en te vernederen. Bovendien was het duidelijk dat, als door een scheiding Anna's betrekking tot haar man werd verbroken, zij zich dan dadelijk met haar minnaar zou verenigen. Maar in weerwil van de volkomen onverschilligheid voor Anna, die hij zichzelf toekende, had hij toch een gevoel voor haar, dat hem deed wensen dat zij zich niet met Vronsky verenigen en uit haar misdrijf voordeel trekken mocht. De voorstelling van dit laatste verbitterde hem zozeer, dat hij reeds bij de blote gedachte daaraan van smart steunde en van plaats in de coupé verwisselde. En nog lang daarna wikkelde hij met een gefronst voorhoofd zijn magere benen in de donzige pleet. Na langdurig overleg kwam Karenin tot het besluit dat er maar één uitweg voor hem was, haar bij zich te houden, het gebeurde voor de wereld te verbergen en alle hem ten dienste staande middelen te bezigen om die liefdesbetrekking te verhinderen en te doen eindigen, en wel, hetgeen hij zichzelf echter niet beleed, hoofdzakelijk om haar te straffen. Zo handel ik overeenkomstig de voorschriften van de godsdienst, zeide hij tot zichzelf. Ik stoot de gevallen vrouw niet van mij, maar geef haar de mogelijkheid om zich te verbeteren. En hoe zwaar het mij ook vallen mogen, ik zal een deel mijner krachten aan haar verbetering en redding wijden. Hij dacht er met voldoening aan, dat ook in deze moeilijke zaak niemand hem zou kunnen verwijten, dat hij niet gehandeld had naar de voorschriften van de godsdienst, welks banier hij, te midden van de algemene koelheid en onverschilligheid, zo hoog had gehouden. Alexei Alexandrovitsch zag volstrekt niet in waarom zijn verhouding tot zijn vrouw nu niet dezelfde zou kunnen blijven als vroeger. Weliswaar zou hij haar zijn achting niet kunnen teruggeven, maar er waren geen gronden voorhanden waarom hij zich zijn leven moest laten bederven, terwijl zij een slechte en ontrouwe vrouw was. De tijd, de alles terechtbrengende tijd, zal verlopen, en onze verhouding zal weer enigszins als tevoren worden, tenminste in zover dat niets den rustige gang van mijn leven zal storen. Zij moet zich ongelukkig voelen, maar ik, de onschuldige, mag niet ongelukkig zijn. Einde van hoofdstuk 10 van boek 3.